Tangonga nazala kisomele Molo baki na yako sale pa inayo Nasala kimosala na malamu Suka ya sanza ukatinga iba hapsa Nazala kikoteka nanga sikaletio nazando Kobolo semba sapato nazando Molo binanga natika natika Nandi makiyo na malamu Tangonga nazala kisomele Molo baki na yako sale pa inayo Nasala kimosala na malamu Suka ya sanza ukatinga iba hapsa Nazala kikoteka nanga sikaletio nazando Kombolo seba sapato nazando Molo binanga natika natika Nandi makiyo na malamu Uzuelinga monsara tato Baby Jesus Tangonga nazala kisomele o Molo baki na yako sale pa inayo Nasala kimosala na malamu Suka ya sanza ukatinga ibasa Nazala kikoteka nanga sikaletio nazando Kombolo seba sapato nazando Molo binanga natika natika Nandi makiyo na malamu Yoko futa kangai di milio Peo kata kangai mbareta robo La via tango yo patrona ngai Kanisa mwasi na banango mawa Tango nazala kikoteka sikaletio Nazwa kameya na bokoloko bana Yoko nyoko longa yo mawate Yoko nyoko longa yo mawate wo Yoko funta kangai di milie Peo kata kangai bareta robo La via tango yo patrona ngai Kanisa mwasi na banango omawa Tango nazala kikoteka sikaletio Nazwa kameya na bokoloko bana Yoko nyoko longa yo mawate Yoko nyoko longa yo mawate La via tango yo patrona ngai Kanisa mwasi na banango omawa Tango nazala kikoteka sikaletio Nazwa kameya na bokoloko bana Yoko nyoko longa yo mawate Yoko nyoko longa yo mawate